है वो शो हमारा इश्क सुकून का दयार है वो शो हमारी सांस है जीवन की धार है वो शो हमारा इश्क सुकून का दयार है वो शो हमारी सांस है जीवन की धार है वो शो हमारा इश्क सुकून का दयार है वो शो सुमिरन का सार है ओशो समाधि ध्यान का सुमिरन का सार है ओशो हमारा इश्क सुकून का दयार है ओशो हमारी सांस है जीवन की धार है ओशो हमारा इश्क सुकून का दयार है ओशो हमारे।